Vi skal nu lege, at vi har en gammel tante, som vi prøver at efterabe, når hun går på gaden. Vi synger om, hvordan flere ting svinger. Prøv at efterligne de ting, der synges om. Jeg har en gammel tante, en tante musika. Og når hun går på gaden, jeg aber hende. Og sådan svinger hatten, og hatten svinger sådan. Og sådan svinger hatten, og hatten svinger sådan. Jeg har en gammel tante, en tante musika. Og når hun går på gaden, jeg aber hende. Og sådan svinger muffen, og muffen svinger sådan. Og sådan svinger muffen, og muffen svinger sådan. Jeg har en gammel tante, en tante musika. Og når hun går på gaden, jeg æber hende. Og sådan svinger kjolen, og kjolen svinger sådan. Og sådan svinger kjolen, og kjolen svinger sådan. Jeg har en gammel tante, en tante musika. Og når hun går på gaden, jeg æber hende. Og sådan svinger tasken, og tasken svinger sådan. Og sådan svinger tasken, og tasken svinger sådan. Jeg har en gammel tante, en tante musikal. Og når hun går på gaden, jeg æber hende. Og sådan svinger tanten, og tanten svinger sådan. Og sådan svinger tanten, og tanten svinger sådan.